istifade ettiler. Yani artık Allah'ın izniyle bu davet, selefi davet, ehli sünnet vel cemaat daveti eskisi gibi değil. Eskiden insanlar tarafından nefret vardı. İnsanlar tanımadıkları için, bilmedikleri için hakikati ve bu davete bağlı olan, bu yolun üzerinde yürüyen insanların sayısının da az olmasından dolayı geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bu ümmette de sürekli bir aşağılama, az görme şeyi vardı. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu davete mensup olan insanlarda da imani eğer azsa o kimselerin, yalnızsa o insanlarda da ne meydana geliyordu? Bir kompleks, aşağılık, eziklik kompleksi diyelim ona. Ama inanın buna hiç gerek yok. Üzerinde yürümüş olduğumuz yol o kadar hak yol ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu yol üzerinde yürüdü. Onlardan sonra gelen ümmetin en hayırlı çağları bu yol üzerinde yürüdüler. Bunu muhaliflerimiz bile, bizim karşıtlarımız bile söylemekte bu şekilde. Ama hala ne var? Bir tembellik var, bir gayretsizlik var hepimizde, bütün kardeşlerimizde bir gayretsizlik var. Yani hakkı bulduktan sonra dört elle sarılmak gerekirken bir gevşeklik söz konusu. Yani bugün bakıyoruz insanlara kahve kahve dolaşıyorlar sokaklarda. İnanın görüyorum, ben de görüyorum. Davet ettiği şey o kadar batıl şeyler var ki. Yani adam çağırdığı tarikatın şeyhi peygamber olduğunu iddia ediyor. Mehdi olduğunu iddia ediyor. Kendisine vahiy indiğini iddia ediyor. Bunu alenen söylüyorlar, açık açık söylüyorlar. Ve bundan gocunmuyor. Ya acaba bana da kalkıp siz, ya sen de ne sapıksın derler. Şey yok. Endişesi yok adamda. Kahve kahve dolaşıyor. Köy köy dolaşıyor. Mahalle mahalle dolaşıyor. Ne yapıyor? Şeyhini, şeyh efendisini, hocasının reklamını yapıyor insanlara. Ama biz hak yolun üzerinde yürüyen yolcular olarak, bu yolda giden insanlar olarak ne var bizde? Bir eksiklik var. Bir gayretsizlik var. Yani biz arabaya bindiğimizde, otobüse bindiğimizde, komşumuza sürekli bir davet yapmamız lazım. Gelirken onu da kolundan tutup getirmemiz lazım. Kur'an okumayı bilmiyorsa Kur'an okutmayı öğreterek ona davete girmemiz, başlamamız lazım. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya. Kaç tane insan, sahabe onun davetiyle ne oldu? Müslüman oldu. Değil mi? Yani davetçi olmak lazım. Kancayı atmak lazım insanlara. Oltayı atmak lazım. Sürekli insan kazanmak lazım. Nereye? Ateşten cennete kazanmak lazım. Bir lokale, bir derneğe, bir gruba, bir partiye değil. Allah-u Teala'nın peygamberi aracıyla indirmiş olduğu o dost doğru yola. Bu nasıl olacak? Bunun bir vesilesi olacak. Nasıl vesilesi? Kur'an okumayı bilmeyene Kur'an öğreteceksin. Namaz surelerini ezberlemeyene ezberleteceksin. Kur'an sureleri ezberleteceksin. Komşuluk yapacaksın. Geleceksin, gideceksin. Bu şekilde ne olacak? Kazandığın, hak yola kazandığın insanlar olacak. Ve bu insanların sayısı her gün artacak. Bir gevşeklik, bir tembellik olmayacak. Anadolu'da elhamdülillah insanların boş vakitleri de var. İstanbul ayrı bir dünya. İstanbul'a bakıyorum herkes dalmış dünyanın dibine kadar koşturuyor. Meşguliyet var. Değil mi? Hepimize bakın böyle. Herkese bir meşguliyet var. İki sayfa, üç sayfa Kur'an açıp okuyabilmek için bile insan kendine vakit bulamıyor. Ama nereye kadar? Yani ne zamana kadar? Ölüm her an ensemizde ne yapabilir? Bize yaklaşabilir, bizi yakalayabilir. Ama gaflet bazen insanı öyle bir kuşatıyor ki diyorsun ki ya ölse başkası ölür. Ben ölmem herhalde. Sağlığım, sıhhatim, halim, keyfim, maddi imkanlarım yerinde. Yaşayacak daha çok günler var ileride. Değil mi? Onun için arkadaşlar bizler de biraz daha gayretli olalım. Bu hafta pazar günü saat 10.30'da burada dernekte eksiksiz, noksansız bütün kardeşlerimizin o kahvaltıya gelmesini istiyorum. Burada olan kardeşlerimiz, olmayan bütün kardeşlerimize ne yapsın? Bildirsin. Yani burada yaklaşık olarak şu anda 20 küsur kişi var. O gün kahvaltıda yaklaşık olarak 100 kişi olması lazım. Yani Serhat Özkan'ı getirmesi lazım. Tolga'yı getirmesi lazım. Hasan'ı getirmesi lazım. Değil mi? İşte Türkmenlerin buraya hazır bulunması lazım. Hüseyin Ebu Hira'yı getirmesi lazım buraya. Yani pazar günü Ebu Hira gelmezse Hüseyin'e soracağız niye gelmedi diye. O şekilde işte Yusuf gelmezse ne yapacağız? Eniştesine kızacağız. Ömer onun eniştesi oluyor. Bu şekilde biz burada pazar günü bir sizlerle bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu toplantının amacı gayesi az önce söyledik. derneğimizi yeni bir yere taşımak istiyoruz. Birkaç alternatif yer bulduk. Bu yerle ilgili derneğimizin ileri gelen abileri, büyükleri ilgilenecekler, ona da bakacaklar. Bir istişare sonucunda orayı tutacağız ya da tutmayacağız. Ama önemli olan bizim artık bu şeyi yapmak zorunda oluşumuz. Her ayın son pazarı, her ayın son pazar günü burada bir kahvaltı ve bir siyer dersi yapmayı düşünüyoruz. Saat 10.30'da. Çok da erken olunca insanlar maalesef gaflet uykusunda oluyorlar. Tabii biz 10.30'daki derse gelmeden önce başka bir dersimiz olacak bizim. Kayaşehir Camisi'nde tefsir dersi yapıyoruz. Cemaatle birlikte. Onu yapacağız, buraya geleceğiz. Kahvaltı yapmayacağız oradan gelirken. Oraya gelemeyenler bu hafta muhakkak ne yapsınlar? Şimdiden programlarını hazırlasınlar. Hanımlarından izin almak zorunda kalan arkadaşlar şimdiden izin alsınlar. Şimdiden eve götürecekleri hediyeleri, gülleri, çiçekleri alıp götürsünler. Pazar günü istisnasız katılım bekliyorum. Gelmeyenlerin evine baskın yapacağım pazar günleri. 5-6 kişiyle gidip çay içmeye, kahve içmeye gideceğiz. Akşama kadar ancak bitiririz. Mesela Eyüp'ten Haluk abinin gelmesi lazım. Değil mi? Haluk abiyi de Mehmet'e zimmetleyeceğiz. Bu şekilde yani herkes telefonunu kontrol etsin. Kim gelebiliyorsa burada en az 100 kişi, 150 kişinin burada ne olması lazım? Toplanması lazım. Neden? Çünkü bir projemiz var. Bu projemizin amacı bir medrese açmak da düşünüyoruz. Böyle bir projemiz var ama yanımızda duracak, arkamızda duracak kardeşler yok. Yani bir medrese açalım diyoruz. Hadi bir yer tutalım desek kime güveneceğiz, neye güveneceğiz, nasıl bu işe girişeceğiz? Yok yani. Telefonu açsak telefonla bile ulaşamadığımız kardeşlerimiz var. Allah'ın izniyle bundan sonra biraz daha olayı ne yapacağız? Programlayacağız. Kimse korkmasın. Kimseden zorla elimizi cebine sokarak para almayacağız. Herkesin hacmine göre, herkesin gönlüne göre, herkesin istediği şekilde herkes buraya ne yapacak? Bir hayır yapacak. Yapmak zorunda. Ne için? Kendisi için. Burası için değil. Ahireti için. Bu davet almış başını gidiyor. Türkiye'nin her yerinde Allah'ın izniyle yürüyor. Bir şeyler oluyor. Yeni yeni insanlar görüyorsunuz. Yeni yeni insanlar bu daveti kabul ediyor. Bu hayır içinde, bu güzellikler içinde senin de bir hayrının olmasını istiyorsan elbette ki sen yapmak zorundasın kendin için. Ondan sonra bu davet için. Dediğim gibi pazar günü istisnasız katılım bekliyorum bütün kardeşlerimizden. Onun için ne yapalım? Bu konuda da hırslı ve azimli olalım. Tabii derslere de gelme konusunda en az ayda bir pazar günleri o kahvaltıya geleceğiz. Bir de haftada en az bir gün burada derslere katılalım. Pazartesi günü Riyaz-ı Salihin, çarşamba günü Buhari dersimiz var. Sadece buradaki derslerimiz. İleride bunlar daha da artacak. Kayaşehir'deki camide zaten geldiğimiz derslerimiz var. Bizi dinleyen, burada internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz var. Onlar da Avrupa'da, Almanya'dan dinleyen, sürekli bize mesajlaşan, iletişim içinde olan, Fransa'da olan, Hollanda'da olan kardeşlerimiz var. Onlar da bizi buradan duyuyorlar. Belki daha sonra bu dersi dinleyecekler. Onlar da pazar günleri gelebiliyorlarsa gelsinler. Gelemiyorlarsa isimlerini bize yazdırsınlar. Desin ki Almanya'daki bir delikanlı, ben her ay 10 euro para göndereceğim. 10 euroya. 12 aylık peşin gönderiyorum. 120 euro diyecek. Yani Avrupa'daki kardeşlerden de bir destek, ciddi manada birer destek bekliyoruz. Herkes kendi hacminde. Evet. Gelelim Riyad-ı Salihin adlı kitabımıza. Bab-ı Keyfiyeti Selam. Nasıl selam verilir? Geçen hafta hatırlarsanız Kitab-ı Selam babına geçtik, bölümüne geçtik. Bab-ı Fadl-i Selami ve'l-Emri bi'ifşâihim. Selam vermenin fazileti ve selamı yaymanın faziletine değindik. Bu hafta ise nasıl selam vereceğiz? İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki, selam vermeye başlayan, yani selamı verecek olan kimse, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu der. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu der. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, burada cemi' yani çoğul zamiriyle kullanır. Esselamu aleykum der. Velev ki diyor, selam verdiği kişi bir kişi olsa bile. Yani bir topluluğa girdin, bir yere gittin, bir tane adam var orada. Arapça gramer kuralına göre Esselamu aleyke bir kişi var. Ama İmam-ı Nevi diyor ki, sünnet olan nedir? Esselamu aleykum. Çoğul. Çünkü diyor ki, az sonra rivayet gelecek. O rivayete göre bir zat geliyor, peygamberimizin yanına giriyor. Esselamu aleyküm diyor. İmam İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki bu kitabı şerh eden, eğer tek kişi varsa diyor, tek sıgayla, tek kiple selam vereceğiz. Esselamu aleyke. Diyelim ki ben gittim Ender abinin dükkanına ziyarete. Odada kimse yok. Sadece o var. İçeri girerken Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her ikisini de diyebiliriz. Bunda bir beis yok. İlim ehli bunu zikretmiş, bunu beyan etmişler. Her ikisi de olabilir. Tabii biraz burada fıkıh gerekiyor. Selam verdiğin adam cahilse, yani sadece ve aleykum selam diyebilecek kapasitedeyse, o adama Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dememen lazım. Niye? Çünkü senin verdiğin selamdan daha az bir şekliyle sana cevap vereceği için o adamı sen neye sokacaksın? Günaha sokacaksın. Çünkü Allah Teala ne diyor? Sizlere selam verildiği zaman ne yapın? Daha güzeliyle yahut da misliyle selam verin. Misliyle cevap verin. Size selam verildi. Birisi geldi dedi ki Esselamu aleykum dedi. Ayete göre siz ne demeniz lazım? En az ve aleykumus selam. Bunu demeniz lazım. Birisi geldi dedi ki Esselamu aleykum ve rahmetullah. Sizin ne demeniz lazım? Farz olan ne? Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Dedi ki birisi size geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Senin nasıl cevap vermen lazım? Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek ki misli olacak ya da daha fazlası olacak. Onun için sen bir yere girdin. Adamların selamdan sabahtan pek haberleri yok yani. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam biliyorlar. Oraya girip Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verirsen onlar da ve aleyküm selam ve rahmetullah demezler de aleyküm selam derlerse ne olur? Günaha girerler. Farzı terk etmiş olurlar. Yani selamda bile ne var? Fıkıh var, fıkıh. Selamda ne var? Fıkıh var. İlk hadis İmran İbnül Hüseyin radıyallahu anhuma kal, ca'e raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fekale dedi ki Esselamu aleykum. İmam-ı Nevevi bundan dolayı diyor ki bir kişiye de gelsen çoğul sıygasıyla ne yapacaksın? Kipiyle selam vereceksin. Çünkü adam geliyor peygamberimizin yanına diyor ki Esselamu aleykum. Peki ne demekti selam? Esselam ne demek? Hatırlayın. Dua. Ne diye dua ediyoruz? Allah seni selamette kılsın. Yani seni eksiklerden, noksanlıklardan, başına dert bela gelmesinden uzak eylesin. Bu demek selam. Namazda ettehiyyatu okurken ne diyoruz? Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Peygamberimiz ne diyor rivayette? Kim diyor bunu söylerse namazda yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün salih kulana yapmıştır? Selam ile dua etmiştir. Yani sen her namazda, ettehiyatüde gökte her bir dört karışta secde halinde Allah'a secde eden Cebrail olsun, Mikail olsun, İsrafil olsun, ölüm meleği olsun, İsa'nın havarileri olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler olsun, onların her birine aslında selam veriyorsun ama farkında değilsin. Değil mi? Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin derken düşündün mü ki hiç milyonlarca kişiye selam verdiğini, onlar için Allah'a dua ettiğini? Hiç aklına geliyor mu? Gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü namazlar rutin haline gelmiş durumda. Namazlar rutin haline gelmiş. Ve sen aslında bunu söylerken, bu dua yaparken başında bir melek de durmuş sana dua ediyor. Sana da aynısı Allah sana da versin. Sana da misliyle ne yapsın? Allah karşılık versin diye bir melek de sana dua ediyor. İşte namazları böyle kılmadığımız için, hissetmediğimiz için ne var? Eksiklik var değil mi? Kendimizde, namazlarımızda bir eksiklik hissediyoruz. İşte bu adam gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, Esselamu aleykum. Feredde aleyhi sümme celes. Adam selam veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın selamına karşılık veriyor. Adam oturuyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aşrun. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, aşrun. Bu adamın sevabı kaç? 10. Sümme ca'e ahar. Sonra başka bir adam geldi. Fekale esselamu aleykum ve rahmetullah dedi. Aleyhissalatu vesselam onun bu selamına cevap veriyor. Diyor ki sonra eşrun. Eşrun. 20. Sümme ca'e ahar. Başka bir adam geliyor. Diyor ki esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyhisselatü Vesselam da ona selamına karşılık veriyor. Nasıl karşılık veriyor? Birincisine nasıl karşılık verdi Aleyhisselatü Vesselam? Ve aleykümselam. İkincisine ve aleykümselam ve rahmetullah. Üçüncüsüne ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yahut da hepsine en iyisiyle karşılık verdi. Ya misliyle karşılık veriyorsun ya da en iyisiyle karşılık veriyorsun. Fekal esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Feredde aleyhi feceles. Fekal selasun. Peygamberimiz ne diyor? Selasun. Yani birisinin aldığı ecir aşır. Diğerinin aldığı ecir 20. Öbürküsünün aldığı ecir 30. Çok ihtiyacımız olacak bu ecirlere arkadaşlar. Kıyamet gününde çok ihtiyacımız olacak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi la tahkiranne minel ma'rufi şey'en. Yapılan, yapacağın iyiliğin hiçbir şeyini ne yapma? Küçük görme. Bir gün oturuyoruz Kabe'de. Bir tane adam sandalyeye oturmuş. Cebinde böyle bir demet, bir riyal. Bir riyal ne kadar şu anda? Tabi 17 Aralık'tan sonra arttı riyal fiyatı. 60 kuruş oldu. 60 kuruş çıkarmış. Millete hani uslubuyla, güzelliğiyle dağıtıyor. Bir arkadaş dedi ki ya adama bak dedi ya. Bir riyal veriyor, bir de dedi iyilik yaptığını zannediyor. Tabi bir riyalin orada alım gücü var. Yani gidiyorsun bir mercimek alıyorsun, bir ekmek alıyorsun, bir su alıyorsun. Dedim ki ya dedim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? La tahkiranne minel ma'rufi şey'en velev ittequn nara velev bişakki temratin. Yaptığınız iyilikleri küçümsemeyin. Yani bu küçüktür diye o iyilikten vazgeçmeyin. Ben ileride zengin olursam şunu yapacağım, yapacağım diye sadece temennilerle yaşama. Hacmine göre, kilona göre, ağırlığına göre hayır yap. Fakir doyur. Değil mi? İyilik yap. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kendini hurmanın bir yarısı dahi olsa, hurmanın yarısı dahi olsa ne yap? Kendini ateşten koy. Şeyh Salih Sindi, bu gelen hoca, kendisini havalimanına bırakıyorum. Birisinden bahsetti bana. Dedi ki, Suudi Arabistan'ın çok zenginlerinden. Çok zenginlerinden. Adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Adamın her bir ilde, her bir ilçede temsilcisi var. Bu temsilcilerine aylık olarak para gönderiyor. Diyor ki mesela Riyad'da adam mesela diyelim Medine'deki temsilcisine 30 bin riyal gönderiyor. Diyor ki bunu diyor 30 bin riyali her gün 1000 riyal olarak dağıtacaksın. Yani adam her gün sadaka veren olabilmek için zengin, hayır sahibi olacak. 30 bini gönderiyor adama. Diyor ki her gün ne yapacaksın? Bunu fakire 1000, ertesi gün 1000, yani bir kere de verme diyor. Yani demek ki insan hayır istediği zaman arkadaşlar hayır yapmanın bile neyini buluyor? Güzel böyle zevklisini buluyor. Yöntemini buluyor Şakir'in dediği gibi. Yani adam Allah katında güneşin doğduğu her günde aleyküm selam ve berekatuhu. Sadaka veren bir kul olmak için, sadaka veren bir kullardan yazılmak için böyle gayret etmiş. Eve giriyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 30 tane sevap almak varken belki de selam vermeden bile birçok insan bir unutuyor. İkinci hadis Ayşe radıyallahu anha anhuma قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki هذا جبريل bu gelen Cibril'dir. يقرأ عليك السلام sana ne getirdi? Bu Cibril sana ne söylüyor? Selam söylüyor. Ayşe de diyor ki قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته عليه السلام. Demek ki birisi size gelip dese ki Ender abi sana Bülent'in selamı var. Sen nasıl selam alacaksın? Ve aleyhisselam ve aleyhi ona ve rahmetullah ve berekatuhu. Şöyle de diyebilirsin. Ve aleyhi ve aleykesselam. Ve aleyhi ve aleyke ya da ve aleyhi ve aleykumusselam. Çünkü Peygamber Cebrail'den selam getirince Ayşe'ye radıyallahu anh'a Ayşe ne diyor? Ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onun üzerine ne olsun? Selam olsun. Ne diyeceğiz? Tekrarlayalım bir. Evet diyoruz ki Ender abi Bülent'in sana selam var. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi beni de unutma. Ben de aracıyım. Bana da dua et. Ne diyeceksin? Ve aleyhi ve aleyke. Ve aleyhi ve aleyke ve aleyhisselam. O da olur. Ve aleyke ve aleyhisselam. Sana ve ona. Sana ve ona. Evet. İbn-i Hüseyin Rahimullah burada şuna da değiniyor. Bu da önemli bir husus. Diyor ki bazıları diyor ki mesela ben gittim Bülent'in yanına. Dedi ki ya bana benim Ender'e benim selamımı götür. Ben de tamam dedim aldım. Yani eğer böyle dediysem hani ben bu sorumluluğu aldıysam benim o Bülent'in selamını Ender'e ne yapmam lazım? Götürmem lazım. Bu da bir vazife. Bu da bir ne? Görev. Allah Teala ne diyor Nisa suresinde? İnna Allah ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. İnna Allah ya'murukum. Allah ne yapıyor? Emrediyor. Ya'murukum sizlere. Kim onlar? Bizler. En tu'addul emanat. Emanetleri ne yapmanızı? Emanetlerinizi eda etmenizi, yerine getirmenizi. Kimlere? İla ehliha. Sahiplerine. Bu da bir emanet diyor İbn-i Hüseyin Rahimullah. Onun için burada da bir fıkıh var. İlim talebesinin fıkıhı. Adamı zor duruma sokma. De ki, beni soranlara selam söyle. Ya görürsen, unutmazsan selam söyle. Değil mi? Ama dersen ki, bana benim Ender'e benim selamımı götür. O da tamam dedi. Unuttu. Veyahut da yani arada geçti. Emanete ne olur arkadaşlar? Burada bir hiyanet olur. Emanet yerine getirilmemiş olur. Burada da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü hadis. An Enes radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ selâfen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman onu diyor üç defa tekrarlardı. Tabi alimler diyor ki konuşması anlaşılmaz ise eğer düşünün mikrofon yok düşünün halka büyük konuşuyor. Eskiden mikrofon yokken insanlar ne yapardı? Camilerde de bu var. İmam Allahu Ekber diyor. 50-60 metre arkasındaki bir adam Allahu Ekber deyip bir arkaya ses götürüyor. Mikrofon yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman konuştuğunu 3 defa ne yapardı? Tekrarlardı. 3 defa tekrarlardı. Hatta tuf heme anhu. Ta ki anlaşılsın. Söyledikleri anlaşılsın. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ve izâ etâ alâ kavmin bir kavme bir topluluğa geldiği zaman feselleme aleyhim onlara selam verdiğinde selleme aleyhim selâsen onlara ne yapardı? 3 defa selam verir. Yine diyor ki alimler hani anlaşılmadıysa selamın kalabalıksa gürültüyse ta ki duyulana kadar ne yapacak insan? Selam verecek. Eve girdin hanım çıldırmış vaziyette. Çocuklar onu çileden çıkarmış. Selamun aleyküm dedin. Sen de eve girmişsin. Dışarıda aslan evde kedi. Sesin çıkmıyor. Esselamu aleyküm dedin. Duyan yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir daha. Ta ki duyuracaksın ki hanım da sevaba girsin. Sen de ne yap? Sevaba gir. Çok önemli arkadaşlar. Yani eve girerken selam vermek, Bismillah diyerek besmeleyle girmek çok önemli. Besmeleyle girdiğin zaman şeytan diyor ki avanelerine, yardımcılarına hadiste geliyor. Hadi çıkalım. Bizde burada ne yok? Yatacak, bizim için artık burada yatacak bir yer yok. Burada yatmayalım diyor. Şeytan. Sofraya oturdum, Bismillah. Ben bakıyorum nereye gidersem gideyim. İslam öğretilerinden, sünnet öğretilerinden o kadar uzaktayız ki biliyoruz. Yani bilmek bir şey değil arkadaşlar. Şeytan da biliyor. Bugün televizyona çıkan birçok profesörler de biliyor. Hayat, hayata geçirmek, amel. Adam yemek yiyor, hala sol elle içiyor. Sofraya oturuyorlar mesela, Bismillah. Yok, unutuyor. Çoluk çocuk yok, unutuyor. Bunları öğreteceksin. Yani bunlar senin hayatının meşgalesi olacak. Bilmek yeterli değil arkadaşlar. Yani bilgisayar da biliyor şu anda her şeyi. Dördüncü hadis. عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun payına düşen sütü verirdik. Sütü sağıyorlar. Aleyhissalatü vesselamın payına düşen sütü getiriyorlar. Feyeci'u minel leyl. Aleyhissalatü vesselam da gece gelirdi evine. Feyusellimu teslimen. Eve geç gelirse eğer insan halkı uyuduysa, ev halkı uyuduysa la yuqizu naimen. Öyle selam verirdi ki uyuyanı uyandırmazdı. Uyuyanı uyandırmazdı. Biz deminden niye bağır dedik? Çünkü televizyon açık bir tarafta. Orada bebeğe, çocuğa kayyuyu açmışlar, yemek yedirmeye çalışıyorlar. Pepe'yi açmışlar. Tamam mı? Senin gelip gelmediğinden kimsenin haberi yok. Burada şey yap, salla evi. Selamu aleyküm diye. Ama eve gelmişsin gece vakitte. Esselamu aleyküm diye ne yap? Uyuyan kişiyi uyandırmayacak şekilde. Ve yusmi'ul yakadan. Uyanık kişiye de duyuracak şekilde selam ver. Feca'en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feselleme kema kâne yusellim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bu şekilde geldi ve bu şekilde bize ne yaptı? Selam verdi. Yani aleyhissalatü vesselam bu şekilde selam verirdi. Beşinci hadis an Esma binti Yezid radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem merra fil mescidi yevmen. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiden ne yaptı? Geçti. Camiden girdi. Ve usbetun minen nisa. Camide kimler var? Kadınlardan bir topluluk. Usbe demek topluluk. Ku'ud. Kadınlar oturmuş camide. Fe'elva biyedihi bitteslim. Bir rivayette de selam verdi ve eliyle işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eliyle işaret etti ve selam verdi. Tabi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece el ile selam vermeyi ne yapıyor? Yasaklıyor. El ile selam vermek yasak. Bu Müslümanların bir adeti değil. Evet, Yahudilerin bir adeti. Onun için alimler diyorlar ki ne zaman eli kullanırsın? Şayet ağız ile selam verdiğini adam ne yapmıyorsa duymuyorsa. Mesela uzaktasın, o da uzakta. Selam versen duymayacak. Ne yapıyorsun? Hem ağzınla selam vereceksin. Esselamu aleyküm. Hem de elinle işaret edeceksin. Bu caiz. Arabayla gidiyorsun. Adamların yanından geçiyorsun. Dudaklarını kıpırdadığın zaman adamlar anlamıyor. Esselamu aleyküm. Elini kaldırın. Bu caiz. Ama ağzında selam vermeden el kaldırdın. Bunlar caiz değil. Yasak, nehyolunmuş şeyler. Tabii kadınlara selam vermekle alakalı da İbn-i Hüseyin Rahimahullah güzel bir şey söylüyor. Yani eğer fitne olmayacaksa, sen salih bir insansan, böyle toplulukta bir fitne olmayacaksa selam verebilirsin elbette kadınlara. Ama toplumda fitne olacaksa, problem olacaksa, fitneye götürecek bazı şeyler olacaksa o zaman selam vermeyeceksin. Peki sadece sokakta mı bu? Hayır. Facebook'ta da aynı şeydir arkadaşlar. Geçen arkadaşlarla konuşuyorum. Yani Facebook ve ma edrake Facebook. Araplar öyle diyor yani. Yani neler oluyormuş bu dünyada da bizim haberimiz yok arkadaşlar. Yani neler dönüyor bu dünyada? Bizim haberimiz yok ve bu dönen şeyler yani Müslüman kesimde, dindar kesimde hatta bazı selefi kesimlerde bile yani. Yani duyduğum şeyleri ilk duydum hayatımda. Böyle bir şeylerin olabileceğini tahmin etmiyordum. Yani evli kadın gecenin birinde ikisinde Türkiye'nin başka bir ucunda başka bir erkekle önce selam vermişler. Sonra yazmaya başlıyorlar. O diyor ben diyor kocamı şimdi yatırdım. Şunun hükmü ne? Şu caiz mi? Böyle internetten, Facebook üzerinden insanlar muhabbet ediyor. İnanın arkadaşlar fitne zamanı. Yani Facebook denilen şey öyle şerli bir şey ki hem şehavat, ne demek şehavat? İşte bu bahsettiğimiz kadın, kız artık öyle bir hale gelmiş ki insanlar gençlerle, evlilerle fark yok, ayırt etmiyor yani. Bir tanesi diyor ki ya hocam diyor oturuyordum gece diyor yatsı yıkıldıktan sonra 8 saat 9 saat sabaha kadar ne şeyinde kisvesinde ne boyutunda işte soru soruluyor biz de cevap veriyoruz irşat yapıyoruz tebliğ yapıyoruz değil mi? Olay selamla başlıyor nereye kadar gidiyor her yere kadar gidiyor. Buradan birçok insan da Facebook kullanıyorsa bunlara belki de şahit oluyordur değil mi Veli Salihoğlu? Bu şehavat tarafı bir de şubuhat tarafı var. Nedir o şubuhat? Adam şüphe atıyor orada. Dininle alakalı şüphe atıyor. Yani sen durduk yere başına bela arıyorsun aslında yani. Durduk yere başına bela arıyorsun. Allah Teala seni bu beladan güvende kılmış. Biliyorsun şu yoldan gidersen, şu alt yola çıkarsan orada polis trafik kontrolü yapıyor. Senin de neyin var? Eksiğin var. Eksiğin var. Durdurduğu zaman seni ne yapacak? Polis ceza yazacak. Ehliyetini alacak, arabanı alacak biliyorsun. Gider misin o yoldan? Gitmezsin değil mi? Ne yaparsın? Dersin ki ben öbür yoldan gideyim. Şimdi sen biliyorsun, görüyorsun ya bu Facebook denen illet. Yani insanlar dedim ya anlattılar. Yani hani tabiri caizse kanı donar ya insanın. Yani kanım dondu yani. O sebeple arkadaşlar Yani öncelikle nasihatim, tavsiyem, Facebook kullanmayın. Kullananlar da bir an önce bırakmaya çalışsın. Ne Facebook'ta ne de dışarıda, orada burada böyle hani asansörde karşılaşsın. Merhaba, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız diyerek böyle kadınlarla ne yapmayın? Yüz yüz olmayın. İnanın öyle büyük fitneler yaşanıyor ki şu anda bu dünyada. Yani insan şaşırıyor. Allah bizleri bu tür şeylerden muhafaza eylesin, korusun. Ve evde herkes çoluğuna, çocuğuna, hanımına, evladına, kızına dikkat etsin. Öyle bir hale gelmiş insanlar. Herkesin evi ayrı bir alem, ayrı bir dünya olmuş. Değil mi? Evet. O zaman diyoruz ki el ile selam vermek ne zaman caiz? Ağızla beraber. Hangi takdirde? Senin ağızla selam verdiğini tahmin edemeyen, duyamayan bir durum varsa, bir ortam varsa. Mesela Emre'ye selam verdiğimiz zaman ne yapacağız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Elimizi kaldırınca selam vereceğiz. Birbirleriyle selamlaşırken onlar caiz. Değil mi? Ama ben buradan İdris'e selamun aleyküm dersen bu doğru değil. Çünkü beni duyuyor. Yani beni duyuyor. Tamam. Evet. Bu baptaki son hadis. Fazla uzatmayacağız bugün. Dedik ya toplantı var az sonra. Böyle bazı kardeşlerle, hepinizle değil. Toplantı yapacağız. Az önce gelen kardeşler oldu. Biraz önce onlar duymadılar. Pazar günü, bu pazar saat 10.30'da kahvaltımız var. Tayyip Derneği'nde burada. İstisnasız katılım bekliyoruz. İstisnasız katılım bekliyoruz. Gelemeyenler özür beyan etseler bile özürleri kabul olmayacak. Aynı gün gelmedikleri için dedi ki evlerine baskın dahi yapabiliriz Fatih abi. Pazar günü 10.30'da herkes burada olsun lütfen. Bu arkadaşlara da yarım saat de olsa buraya toplantıya bekliyoruz. Bu arkadaşlara da 3, 4 bunlara da anlayan arkadaşlar lütfen dersten sonra anlatsın. Kime verelim o görevi? Evet. Son hadis. An Ebi Curey el-Hüceymi radıyallahu anhu kal eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fekultu aleykesselam. Sahabe geliyor peygamberimize. Esselamu aleyküm diyeceğine aleykesselam diyor. Tabi bu selam cahiliye döneminde ölülere verilen bir selam. Aleykesselam diye selam veriyorlarmış. Bu da sahabe gelmiş peygamberimize kulak alışkanlığı, ağız alışkanlığı aleykesselam diyor. Peygamberimiz diyor ki la tekul aleykesselam. La tekul aleykesselam. Aleykesselam deme. Fe inne aleykesselam tahiyyetul mevta. Zira diyor aleykesselam nedir? Ölülere verilen selamdır. Ölülere verilen selamdır. Evet, bu hadise bu babı da bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta pazartesi adab-ı esselam. Selam vermenin adabı. Buraya başlayacağız. Yani oturan yürüyene mi verir? Yürüyen oturana mı verir? Ondan sonra az topluluk çok topluluğa mı verilir? Çok topluluk aza mı verir? Bunların hepsi sünnette buyurulmuş, beyan edilmiş adaplar, edepler. Mesela söze selamsız başlamak yahut bir rivayette de isteğe selamsız başlamak. Birisi sizden diyor selam vermeden isterse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayeti Şeyh Albani Rahimahullah Hasan görüyor. Diyor ki men bede'ekum bis suali kable selam felâ tucibuh. Sizlerden birisi size selam vermeden bir şey talep ederse, bir şey isterse ona vermeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. İstediğini vermeyin. Men bede'ekum bis suali kable selam فَلَا تُج۪يبُوا. Ona icabet etmeyin, ona cevap vermeyin. Demek ki selam Müslümanların neyi? Bir şiarı. Yahudilerin gıpte ettikleri, haset ettikleri bir konu. Tanımıyorsun, gitmişsin Erzurum'a Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Tabii manasını bilerek söylemek daha farklı. Bugün yani birçok Müslüman, belki Yahudiler bilirken bunun manasını Müslüman bilmiyor. Esselamu aleyküm deminden söyledik ya, ne demek? Sen dua ediyorsun adama. Selamette ol. Eksiklikte ol. Allah seni ateşe götürecek, eksikliğe götürecek. Her şeyden seni ne kılsın? Selamette kılsın, uzakta kılsın. Dua. Yani normalde dışarıdan baktığın zaman ne kadar güzel bir davranış değil mi? Sokakta o buradan yürüyor, bu buradan yürüyor. Ne var? Sürekli bir selamlaşma var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen haftaki hadislerde hatırlayın. Aleyhisselatü Vesselam Ne buyuruyor? Ey insanlar, ya eyyuhennas, efşus selam. Ey insanlar, selamı yayın. At'imut ta'am, yemeği yedirin. Vasilul erham, tercüme edin. Sıla-i rahim yapın. Vasallu vennâsu niyam, namaz kılın. Sonuç? Tedhulul cennete bi selam. Cennete sağ salim girin. Bakın arkadaşlar. Efşus selam. Selamı yayın. At'imut ta'am. Yemek yediriniz. Vasilul erham. Akrabaları ziyaret ediniz. Sıla-i rahim yapınız. En önemlisi, en ağır geleni, hele bu çağda. Vasallu vennâsu niyam. İnsanlar uykudayken namaz kılın. Gece namazını geçtik. Sabah namazına kalkmak büyük bir mücadele. Sabah namazı. Niye? Çünkü akşam Facebook'ta ne var? Fetva var. Sabaha kadar. Sabah namazı nerede? Evde. Sabah namazı arkadaşlar, sabah namazı çok önemli bir namaz. Münafıklık alametinin en belirgin olduğu namazlardan bir tanesi sabah namazı. Yani kendinin münafık mı değil mi olduğunu anlayabileceğin en güzel ibadet, kriter. Gerçekten arkadaşlar. Yani hiç kimse kendine masal okumasın. Kendine. Sahabeler dahi ne yapıyordu? Kendilerindeki o münafıklık alametleri. Yani münafıklık iki türlü. Birisi hakiki itikadi münafıklık. Bu adamı zaten dinden çıkarır. Kalpte ne var? Küfür var. Dışta ne var? İslam var. Bu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minennar. Münafıklar cehennemin en altındadır. Bir de Peygamberimizin de bahsettiği ameli münafıklık var. Ameli nifak. Yani bunların oranı sende kaç? Bunların yüzdeliği sende kaç? Kendinde ne kadar buluyorsun bu alametleri? Ne kadar buluyoruz? Söz verdiğimiz zaman yerinde duruyor muyuz? Emaneti yerine getiriyor muyuz? İhanet ediyor muyuz? Husumete, kavgaya girdiğimiz zaman haddi aşıyor muyuz? Sabah namazına camiye gidiyor muyuz cemaate? Öğlen namazına, yatsı namazına cemaate gidiyor muyuz? Geliyor muyuz? Sahabeler ne diyor? Cemaatle kılınan namazda namaza gelmeyen bizim katımızda neydi? Apaçık münafıktı. Biz böyle biliriz diyorlar. Yani. Bir de bunun neyi var? Gece namazı var. Gece namazı. Bir de kışın şu anda içindeyiz. Rivayeti hatırlayın. Savmuş şita, ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Savmuş şita el ganimetul baride. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kış orucu nedir? Nasıl bir ganimet? Soğuk ganimet. Ne demek soğuk ganimet? Böyle savaşın içine girip, tamam kılıcını çekip, ter dökmediğin bir ganimet. Terlemiyorsun dahi. Ezan kaç kez okunuyor? Dördü? 45 kez yok, 50 kez okunuyor. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam kullandığı ifadelere bakın. Nasıl teşvik ediyor? Nasıl teşvik ediyor? Savmuş şita, kış orucu nedir? El-ganime el-baride. Soğuk ganimettir. Herkes bu ganimetin için ne yapsın? Gayret etsin. Evet biliyorum şeytan rahat bırakmayacak ama sizler ne yapın? Bu konuda gayretli olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.